z jakiej paki część z nas daje się prowadzić. Przez świat, przez maskę maty, jest tak jak uznają tamci. Zanim obejrzysz film, najpierw sprawdź ilość odtworzeń. Ile jest łapek w górze, a ile łapek jest w dole. Nim włożysz coś na dupę, upewnij się na 100%, czy możesz, czy dany ciuch miał w tym sezonie na sobie jakiś powszechnie szanowany chuj. Nagle pół świata lata w rurkach, w kapach z hologramem i Ray-Banach. Maxach w barwach, jakby mieli w nich naprawiać drogę. A w przyszłym sezonie, jak ja uznają, jest za bekowe. Pierdolę modę, idę po swojej drodze. Wyrażać zgodę, ciągle to są najprostsze opcje. Wiem dobrze, co jest, jak ktoś od stada się oddziela. Wziąć może rolę pariasa, albo rolę trendsetera. A ja? Ja nic nie muszę, to też mogę wszystko. Zamiast być cegiełką w murze Pink Floyd, gorę oddech Pink Floyd. Byleby w zgodzie ze sobą, byleby żyć nie jak obok ci, co swoją głową kiwają do przodu i w tył, tak jak dzieci z chorobą się rodzą. Dzieci się z chorobą nie rodzą, bo skąd nabywają ją tutaj masowo? Bo sprostać nie mogą wymogom tych, co stojąc obok zrównują wciąż kogoś ze sobą. Tacy jak my wygonią diabła stąd, choć znalazł tu swój dom, my wyprowadzimy go. Nosisz w sobie zło, przegonię i idź dalej. Jesteś warty wiele więcej niż ci się wydaje. Tacy jak my wygonią diabła stąd, choć znalazł tu swój dom, my wyprowadzimy go. Nosisz w sobie zło, przegonię i idź dalej. Jesteś warty wiele więcej niż ci się wydaje. Jest tak pięknie, gdy rap gra, leżysz w majtach i masz czas na browarka i blanta, bo nic nie musi. Nie obchodzi cię arbajt, prawa rynku to farsa. Kiedy zdasz se na maksa sprawę, że nie musi. Lub gdy panna jest niżej, ty pytasz, czy dać znać, a ona odpowiada coś w stylu: nie musi. Ktoś ci mówi, gdzie szansa jest, odmawiasz, spierdalaj, weź, robisz swoje, a cudzego prawda nie musi. Jak wtedy, gdy masz hajs, nie zagraża ci plajta, chcesz go wydać na pochybel, chociaż wiesz, że nie musisz. Jak wstajesz co ranka bez pytań, gdzie motywacja? Bo robisz to, co lubisz, więc robisz, choć nie musisz, wiesz. Tacy jak my wygonią diabła stąd, choć znalazł tu swój dom, my wyprowadzimy go. Nosisz w sobie zło, przegonię i idź dalej. Jesteś warto wiele więcej niż ci się wydaje. Tacy jak my wygonią diabła stąd, choć znalazł tu swój dom, my wyprowadzimy go. Nosisz w sobie zło, przegonię i idź dalej. Jesteś warto wiele więcej niż ci się wydaje. Tacy jak my wygonią diabła stąd, choć znalazł tu swój dom, my wyprowadzimy go. Nosisz w sobie zło, przegonię i idź dalej. Jesteś warto wiele więcej niż ci się wydaje. Tacy jak my wygonią diabła stąd.